Słuchajcie, jeżeli będą mieli jeszcze siły, to wyjdą za chwilę. Paweł, Rafał, zapraszamy was na scenę. Zespół pierwszy, Paweł Kukiz oraz Rafał Jezierski. Chyba jakiś zegarek padł na scenę, chwileczkę. Ja jestem sam. Zaśpiewamy taką starą piosenkę ukraińską. Za chwileczkę zagramy Kujawiaka po tej piosence, ale najpierw musimy zaśpiewać, bo to jest okazja. Sywy koniu, sywy. Sywy koniu, sywy, tu proszę do chaty. Zawyzy mnie, tu proszę do chaty. Zawyzy mnie, tu proszę do chaty. Teraz ty. Kowal kowaluj, a kowalka smaży jajchy. Dla spetego Mikolajchy. Zawyzy mnie, tu proszę do chaty. Zawyzy mnie, tu proszę do chaty. Dziękuję bardzo. I tym nacjonalistycznym akcentem. To były wszystko żarty dzisiaj. Chyba, że chłopaki już zeszli do garderoby, nie mają już chyba instrumentów. Kujawiaka zagramy jeszcze, dobrze? Na koniec i naprawdę, finał. Słuchajcie, koniecznie palcie papierosy, pamiętajcie o tym. To jest podstawowa w ogóle sprawa. Podstawa. Koniecznie. Bardzo dobrze służą potencji. Nie umiemy!